الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم بطانا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق الله العظيم. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی وہ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں ہدایت کے مقابلے میں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیں. اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے دوست ہونے کے لحاظ سے، کارساز ہونے کے لحاظ سے، اور کافی ہے اللہ مدد کے لحاظ سے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو بات کرتے ہوئے اپنے منہ کو پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واسمع اور آپ ہمارا خیال رکھیں سنیں ہماری بات، غیر مسمعین آپ کو کوئی بات نہ سنائی جائے، ورائنا اور ہمارا خیال کریں. لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر بات یوں کرتے ہیں اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں. ولو انہم، اگر وہ لوگ یوں کہہ دیتے کہ ہم نے بات کو سنا ہے، واطعنا اور ہم فرما برداری کریں گے، واسمع آپ ہماری بات کو سنیں اور آپ ہمارا خیال رکھیں، لکان خیر لہم واقوم، یہ جملے ان کے لیے بہتر ہوتے اور زیادہ درست ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، ان یہود پر. فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ نہیں ایمان لائیں گے آپ پر مگر بہت تھوڑے سے. بات چل رہی تھی وضو تیمم وغیرہ کے متعلق، اور اس میں فرمایا کہ اس حکم کے نزول سے پہلے کسی کے وضو صحیح نہیں یا تیمم صحیح نہیں تھا. اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے. آج کے سبق میں یہودیوں کی کچھ بری عادتوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں قرآن مجید نے اور بھی کئی مقامات پر بیان کی ہیں. مقصد اس طرح کی باتوں کو بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ مسلمان اس طرح کے برے جملوں سے، برے طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کہیں گناہگار نہ ہوں. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، مطلب یہ کہ ان کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی ہے. یشترون الضلالتا، باوجود آسمانی کتاب کے ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، اس آسمانی کتاب کی ہدایات کو اختیار کرنے کے بجائے وہ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں. کس طریقے سے؟ اس پر کئی واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہی یہودیوں میں پیش آئے ہیں. مثلا اگر کسی امیر یہودی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اس پر یہ لوگ مالی جرمانہ دے دیتے تھے کہ آپ اتنا جمع کرا لو اور معاف ہو جائے، اور اگر کسی غریب یہودی سے غلطی ہو جاتی تو اس پر جو سزا ہوتی ان کی کتاب میں اس کے مطابق اس کے اوپر سزا نافذ کر دیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کتاب کے اندر تحریف کی، اور یہ بھی ایک تحریف ہے. قرآن مجید نے یہودیوں کے علماء کو خطاب کر کے یہ بات کہی ہے کہ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم لوگوں کو کچھ باتیں اچھی بتاتے رہتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ جب خود ان کے اوپر عمل کرنا ہو تو عمل نہیں کرتے ہو، کیا تم کتاب سمجھتے پڑھتے نہیں ہو. تو یشترون الضلالہ سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے ایک اپنی آسمانی کتاب کا حکم ہے اور اس کے بالکل مقابلے میں خواہشات نفس آ گئی ہے یا رسم و رواج آ گیا ہے یا کسی اور غلط آدمی کا حکم اور آرڈر آ گیا ہے اور اس میں ظاہری طور پر دنیاوی فائدہ بھی محسوس ہو رہا ہے, تو یہ شخص اب اپنی ہدایت والی کتاب کے حکم کو مانتا ہے یا مد مقابل جو ہدایت کے خواہش نفس یا رسم و رواج یا کسی غلط افسر کا حکم آ رہا ہے اس کو مانتا ہے. اگر کتاب کو مانتا ہے تو یہ شخص کامیاب ہے, اور اگر کتاب کے حکم کو چھوڑ کر دوسرا مخالف حکم کو اختیار کر رہا ہے تو یہ یشترون الضلالہ, یہی گمراہی کو اختیار کرنا ہے. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کو گمراہ کریں, کیونکہ آسمانی جتنی شریعتیں نازل ہوئی ہیں, کسی میں رشوت جائز نہیں, کسی میں شراب جائز نہیں, کسی میں چوری جائز نہیں, کسی میں سود کا لین دین جائز نہیں, کسی میں خنزیر کا گوشت کھانا جائز نہیں, کسی شریعت میں بھی, خواہ یہودیوں کی ہو خواہ عیسائیوں کی ہو, کوئی بھی شریعت ہو امم سابقہ کی, ان میں یہ سارے گناہ ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں. اور اسی میں جیسے شرک کو پہلی شریعتوں میں منع کیا گیا ہے, اسی طریقے سے ان باتوں کو بھی بار بار صراحتاً سامنے رکھ کر شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں یہ چیزیں حرام ہیں, لیکن یہ یہود و نصارہ اپنی ان کتابی محرمات کو بالکل حلال سمجھ کر کام کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں اضافہ ہو جائے اور تم کو بھی ساتھ شریک کر لیں. أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو بھی گمراہ کریں, اکیلے نہ چلیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ, اللہ پاک زیادہ جانتے ہیں, مسلمانوں کو خطاب ہوا, تمہارے دشمنوں کو. تم اتنے اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتے ہو جتنے اللہ تمہارے دشمنوں کو پہچانتا ہے, اور اللہ بتا رہا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, کہ اے مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں. دوسرے مقام پہ اور صراحت کر دی, لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, ان کو اپنا دوست نہ بناؤ یہ دشمن ہے. تو یہ جو دشمن ہے تمہارے, اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں. ہاں کوئی لین دین کا معاملہ ہو, کوئی کاروبار کسی حد تک ہو تو جواز ہے, لیکن دوستی اور گہری یاری لگانا, رازدار ان کو بنانا یہ جائز نہیں ہے. اللہ اعلم بعدائکم, اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے. اب یہ بات ہے کہ دشمن تو ہمیشہ کثرت سے رہا ہے, آج سے نہیں شروع سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور لیا جائے یا اس کے بعد والے, دشمن افراد کے اعتبار سے کثرت میں رہا ہے, ہمیشہ اسلحے کے لحاظ سے قوت میں رہا ہے, تدابیر اور فریبکاریوں کے اعتبار سے زیادہ شاطر اور ہوشیار رہا ہے ہر زمانے میں دشمن. اب دیکھو نا کوئی تناسب ہے کہ غزوہ احد بدر میں ادھر 313 ادھر 1000, احد میں ادھر 3000 ادھر اتنے ہزار, تو بات یہ ہے کہ یہ تناسب نہیں کہ دشمن زیادہ ہے, ہم اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو دشمن ہم کو مار دے گا. فرمایا وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, تم اللہ اور اللہ کے رسول کے کامل بن کر رہو, اللہ تمہارے لیے کارساز کافی ہے, اللہ تمہارے لیے دوست کافی ہے, اللہ تمہارے لیے مددگار کافی ہے. اس لحاظ سے اپنے آپ کو یوں مطمئن کر لینا اور اپنے دل دماغ اور ذہن کو سمجھا لینا کہ دشمن کے پاس افراد کی قوت زیادہ ہے یا اسلحے کی قوت زیادہ ہے, تو لہذا ان کی مان کر چلنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکی زندگی میں صرف ایک تھے, سارا مکہ مشرک اور کافر تھا, تو پھر آپ نے ان کی مان کر چلنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ تو زیادہ ہیں, وہ سردار بھی ہیں, وہ لڑائی بھی جانتے تھے, یہ تو ایک شریف سے شخص تھے. بات یہ ہے کہ اتباع اور پیروی کسی صراط مستقیم دستور کی ہوتی ہے, نہ کہ کفر اگر زیادہ نظر آئے یا اس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو تو اس کی پیروی ہوتی ہے. یہی اشکال کا جواب دیا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے بن کر رہو, دشمنوں کی کثرت سے نہ ڈرو, جس کو ساتویں پارے میں فرمایا نا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, اگر جے آپ کو خبیصوں کی کثرت تعجب میں ڈالتی ہے تو پھر بھی آپ خبیصوں کی کثرت سے مت ڈریں, آپ ہمارے بن کر رہے ہیں, ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے. مسلمان ظاہری اعتبار سے افراد کی لحاظ کی بات ہو یا اصلے کی لحاظ سے بات ہو تو بھی فیل ہے, ناکام ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر موجودہ مسلمان کے وہ ایمانی صلاحیت کے اعتبار سے بات کی جائے تو اس لحاظ سے بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کامیابی اور اللہ کی مدد کیسے آئے گی کہ ظاہری اعتبار سے بھی اس کے پاس کچھ نہیں اور باطنی اعتبار سے بھی یہ سب کچھ کھو بیٹھا ہے. جب ایمان والا شخص مسلمان کامل اللہ اور اللہ کے رسول کا بن جائے تو فرمایا کفا باللہ ولی و کفا باللہ نصیر, یعنی قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا نا کہ جب وہ مشرکین سارے سامنے آ گئے تو فرمایا کہ آپ یہ مٹھی بھر مٹی لے کر کفار کے اوپر پھینک دیں. انہوں نے پھینک دی, وہ آنکھیں ملنے لگ گئے, انہیں نظر نہیں آیا. اس بات کی بھی قرآن نے صراحت کی کہ ومار ازرم ومار رمیت ازرمیت ولیکن اللہ رما, اے نبی آپ نے یہ جو مٹی پھینکی ہے نا یہ آپ نے نہیں پھینکی, یہ ہم نے پھینکی ہے, ہم نے آپ کا ہاتھ استعمال کیا, آپ کو واسطہ بنایا ہے. کوئی میدان جنگ ہوتا ہے, اسلامی کام ہوتا ہے, یہ انسان کا اپنا کام نہیں ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے, شریعت کا کام ہے. اس نے اصول شریعت کو سامنے رکھ کر میدان میں آنا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد تب آتی ہے. اور پہلے سے ہی جب میدان میں نہیں آئے گا تو گھر بیٹھے تو مدد نہیں آتی, یہ تو اللہ تعالیٰ کی مبارک اور عظیم ہستیاں وہ انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء میں سب سے اونچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو بھی زرہ پہن کر میدان عمل میں اترنا پڑا, پھر جا کر مدد آتی ہے. تو یہی فرمایا کہ لوگ یہ نہ سمجھے مسلمان کے کافر زیادہ ہیں, ان کے پاس اسلحہ فلان ہے. جب حدیث میں آتا ہے ایمان والے کا ایمان ہے, حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پتا اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا, تو دشمن کی توپ اللہ کے حکم کے بغیر چلتی ہے, ان کا میزائل اللہ کے حکم کے بغیر چلتا ہے, وہ اللہ کے حکم سے اوپر حکم ہے, وہ زیادہ قوی ہے, وہ اس لیے چلتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نہیں ہیں. تو دشمن کا پھر میزائل ہو یا ان کی توپ ہو وہ ہمارے خلاف چلتی ہے. بدر پارے کے پہلے رکوع کا کسی تفسیر کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ بیت المقدس کے اوپر بخت نصر کیوں کامیاب ہوا, وہ تو آتش پرست تھا بادشاہ, اور مسلمانوں کے اوپر وہ غالب ہو کر کامیاب ہو گیا اس لیے کہ مسلمان نام کا بھی نہیں رہا. پہلے زمانے میں یہ ایک جملہ بولا جاتا تھا کہ یہ ہم جی نام کے مسلمان ہیں, اب تو یہ نام کے مسلمان بھی نہیں ہیں. مسلمانوں کے نام تو پوچھو, ان کے ناموں پر نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے, یہ سمجھنا پڑنا یہ مشکل ہوتا ہے, تو یہ نام کا بھی مسلمان نہیں ہے. فرمایا مسلمان صحیح مسلمان بن جائے وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, اللہ دوست کافی ہے, اللہ مدد کے لیے کافی ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه, یہودیوں کی ایک بات نقل کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے تھے تو وہ ایسے لفظ بولتے تھے کہ ان کے دو معنی بنتے تھے عرف میں, ایک غلط معنی اور ایک صحیح معنی. یہ لوگ ایسا لفظ, یہودی لوگ ایسا لفظ اس لیے استعمال کرتے تھے کہ یہ ظاہری مجلس والے لوگ جب یہ لفظ سنیں گے تو اس کا وہ اچھا والا معنی مراد لیں گے اور ہماری مراد تو وہ غلط معنی ہے. گویا کہ اس جملے سے, اس لفظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر اور توہین استہزاء کرنا چاہتے تھے, جو کفر ہے. فرمایا کہ یہودی لوگ اپنی باتوں کے منہ کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں سمعنا وعصینا, اے نبی ہم نے آپ کی بات سنی ہے, وعصینا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں. اس کا ایک لفظ یہ ہے کہ آپ معنی یہ ہے کہ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, ہم نے آپ کی باتیں سنی ہیں, وعصینا آپ کے علاوہ جس کی بات بھی ہم سنیں گے نافرمانی کریں گے, آپ کی باتیں اتنی اچھی ہیں. یہ صحیح مطلب ہے, لوگ یہی سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنے اس لفظ سے یہی صحیح والا مطلب لیا ہوگا, لیکن ان کی مراد یہ ہوتی تھی اسینا کہ نبی ہم نے آپ کی باتیں ساری سنی ہیں اور ہم آپ کی باتوں کی نافرمانی کریں گے, نہیں مانیں گے. وسما اور آپ ہماری باتوں کو سنیں, غیر مسمعن آپ کو باتیں نہ سنائی جائیں. غیر مسمعن کا صحیح معنی یہ ہے کہ اے نبی آپ کبھی دکھ والی بات نہ سنیں, جیسے لوگ دعا بھی دیتے ہیں نا کہ اللہ آپ پر خیر فرمائے اور کبھی غم کی خبریں آپ کو نہ سنائے. غیر مسمعن کا صحیح معنی وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ہمارا خیال رکھیں اور آپ کو کبھی تکلیف والی باتیں نہ سنائی جائیں, ہر طرف سے آپ کو خیر کی خبریں پہنچیں اور آپ وہ باتیں سنیں, یہ صحیح معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے جو یہ مراد لیتے تھے غیر مسمعن کہ آپ کبھی خیر کی بات آپ کو نہ سنائی جائے, یہ لیتے تھے. ورائنا اور ہمارا خیال رکھیں, جس کا پہلے پارے میں بھی ذکر آ چکا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. رائنا کے لفظ کے دو معنی ہیں, کہ آپ ہمارا خیال رکھیں, اور دوسرا معنی یہ کہ اے ہمارے چرواہے الیاس باللہ. تو یہ لوگ زمانوں اپنی زبان کو موڑ موڑ کر رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ معنی لے رہے ہیں ہمارا خیال رکھیں, یہ معنی مراد دیتے تھے کہ ہمارے نوکر اور ہمارے چرواہے. تو فرمایا کہ لو انہم قالوا سمعنا واطعنا, اگر یہ اچھے لوگ ہوتے تو یوں کہتے, ہم نے اے نبی آپ کی بات کو سنا ہے, واطعنا ہم فرما برداری کریں گے, واسمع آپ ہمارا خیال رکھیں, وانظرنا آپ ہماری رعایت رکھیں, لکان خیر اللہم واقوم. یہ لفظ وہ ہیں کہ جن کا دوسرا معنی نہیں ہے, صحیح معنی ہے ان کا. اگر یہ لفظ یہ بولتے تو زیادہ بہتر ہوتا, زیادہ درست ہوتا, ان کے لیے بھی خیر ہوتی. لیکن ان لوگوں کی ترتیب ہی ایسی تھی, شروع سے اپنے انبیاء کو بھی کبھی قتل کرتے رہے, کبھی ان کی بات کی نافرمانی کرتے رہے, کبھی کیا کرتے رہے. تو یہ سرکش ہیں اور غلط نظریے کے ساتھ آپ کی مجلس میں آپ کے بیٹھتے ہیں. لکنہم لعنہم اللہ بکفرہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو ملعون بنا دیا ہے, یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر. الا قلیلا, مگر بہت تھوڑے سے یہودی, جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ, چند ایک لوگ اور مسلمان ہوئے ہیں. خلاصہ ان باتوں کا ہمارے لیے یہ ہے کہ اس طرح کا لفظ جس میں زوما نہ ہو اور اگلے کو دھوکہ ہونے کا خطرہ ہو تو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. باقی مسلمان تو اپنے نبی کے بارے میں ادنا بھی بے ادبی اور استضاء اور تحقیر نہیں کر سکتے. اگر ذرہ برابر تصور میں بھی آ جائے نبی کی توہین اور تحقیر, تو انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. الفاظ بہت جگہوں میں تو الفاظ سے حکم ثابت ہوتا ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اگر دل میں بھی تحقیر آ جائے, استضاء آ جائے, تو انسان ایمان سے خارج ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا صدق الله العظيم. اے اہل کتاب, ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. اس بات سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم مسخ کر دیں گے چہروں کو, پھر ہم الٹ کر دیں گے چہروں کو, یا یہ کہ ان پر ہم لعنت کریں گے, یہ جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہے ہفتے والوں پر, اور اللہ تعالیٰ ایسا کر گزریں گے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کریں گے اس شخص کی جس نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا, اور مشرک کے علاوہ باقی جس کی چاہیں گے مغفرت کر دیں گے. جس شخص نے شرک کیا اللہ کے ساتھ, اس نے بہت بڑا اللہ پر بہتان باندھا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں, بلکہ اللہ جس کو پاکیزہ کرے وہ پاکیزہ ہوتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, آپ دیکھیں کیسے یہ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں گھڑتے رہتے ہیں. وکفا بہ اسما مبینا, اور یہی ان کے لیے بہت بڑا گناہ بطور عذاب کے کافی ہے. بات چل رہی تھی کہ یہود و نصارہ یہ تمہارے دشمن ہیں, ان سے خیال سے رہو, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بھی یہ اس طرح کی بے ادبی کی باتیں کہتے رہتے تھے, گول مول الفاظ, زمانہ الفاظ بطور استہزاء اور تحقیر کے کہتے تھے, اور یہ تمہارے دشمن ہیں. دیکھو قرآن مجید سچی کتاب ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے, ان کو ماننا چاہیے اور ان کے ساتھ گہری دوستی یاری یہود و نصارہ اور کافروں کے ساتھ نہیں لگانی چاہیے. ویسے کوئی معاملہ دنیاوی اعتبار سے کاروبار لین دین کا ہو تو سرسری رکھنا چاہیے ان کے ساتھ تعلق. قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا نا کہ یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما, یہ جو اعلی کتاب ہیں جو خواہش کے پیروکار ہیں یہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, پوری طرح ہٹانا چاہتے ہیں. ایک چیز پر یہ گزارا نہیں کرتے, ایک مانیں گے اگلی دفعہ دوسری منوائیں گے, اگلی دفعہ تیسری منوائیں گے, شروع سے ان کا طریقہ ہے. اور پہلے پارے میں فرمایا ولن ترضا عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم, اے نبی آپ سے نہ یہودی کبھی خوش ہوں گے نہ کبھی عیسائی خوش ہوں گے. ان کی خوش ہونے کی ایک ہی بات ہے کہ آپ ان کے مذہب کے ماننے والے بن جائیں. ظاہر ہے کہ آپ تو ان کے مذہب کے ماننے والے نہیں بنیں گے تو پھر کبھی بھی آپ سے یہ راضی اور خوش نہیں ہو سکیں گے. ظاہری طور پر وہ کہہ بھی دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, پھر بھی جس کو اللہ اور اللہ کا رسول دشمن کہے اس کو دشمن سمجھنا چاہیے اور دشمن سے کبھی بھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ اصول ہے. اے ایمان والو آج کے سبق میں, اے اہل کتاب آمنو بما نزلنا, ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی یعنی قرآن مجید کتاب پر, اور یہ کتاب تمہاری اس کتاب کی جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے تصدیق کر رہی ہے. یہ کتاب مانتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کو لقب کلیم اللہ کا حاصل ہے, ان پر کتاب توریت نازل ہوئی ہے. جو آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی تحریف کے علاوہ, جو آسمانی کتاب توریت نازل ہوئی تھی یا پہلے اور جو کتابیں نازل ہوئیں, یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے. یہاں آگے وحید کا جملہ فرمایا, اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ کہ کہیں تمہارے چہرے مسخ نہ کر دیے جائیں, فنردھا علی ادبارہا, اور ہم ان کو کہیں پشت کے پیچھے نہ لوٹا دیں. اس عہد کے علماء نے دو مطلب لکھے ہیں, ایک یہ کہ نتمس وجوہن کا مطلب ہے بالکل چہرے کو سپاٹ کر دینا, یعنی بالکل برابر, جیسے آنکھیں ناک یوں نظر آتا نہیں بالکل ایسے برابر کر دیں, یہ بھی عذاب ہے. یا فنردھا علی ادبارہا سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسا عذاب ان پر نازل کریں گے کہ ان کا چہرہ پشت کی طرف ہو جائے گا اور پشت ان کی آگے آ جائے گی. یہ علامت ہوگی کہ انہوں نے ہمارے نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا, بے ادبی کی, توہین کی, تحقیر کی ہے. اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ. اب یہ مطلب کہ یہ ایسا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے, مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کے وقت ایسا ہوگا کہ جب سارے مسلمان ہو جائیں گے تو اس وقت جو یہودی یا عیسائی رہتے ہوں گے, اگر وہ ہٹدرمی اور سرکشی کی وجہ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس وقت سزاً ان کے لیے یہ کر دیا جائے گا. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, یا یہ کہ ہم ان کو ملعون بنا دیں گے, ہر کوئی ان پر لعنت بھیجے گا جیسا کہ ہفتے والوں پر لعنت کی تھی. ہفتے والوں سے مراد تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے, وہ بھی یہودیوں کی ایک جماعت ہے جن کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا, تو وہ ہفتے کے دن نہیں کرتے تھے لیکن تاویل کرتے تھے. ہفتے کے دن حوض سا بنا کر سمندر کے قریب اس میں راستہ دیتے تھے, مچھلیاں آ جاتی تھیں, پھر راستہ وہ سب اپنے حوض کا بند کر دیتے تھے. پھر اتوار پیر کو مچھلیاں شکار کرتے تھے, ظاہر ہے وہ چھلانگ لگا کے تو سمندر میں جا نہیں سکتی, تو اپنے آپ کو مطمئن کرتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا. تو ایسی تاویل کسی حرام کو حلال کرنے کے لیے کی جائے تو اس سے حرام حلال نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ ہم ان کو کہیں ایسا ملعون نہ بنا دیں کہ جیسے ان کو ہم نے ایسا کیا تھا. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا معاملہ تو ہو کر رہتا ہے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہود مدینہ کے لیے آیت نازل ہوئی اور ان کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ تم سب اگر ایمان نہیں لاؤ گے ہمارے اس نبی آخر الزمان پر تو یہ سزا ممکن ہے کہ تمہارے اوپر لاگو ہو جائے. لیکن وہ سارے تو نہیں مسلمان بنے لیکن کچھ نہ کوئی یہودی مسلمان ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ اس سزا سے بچ گئے کہ پورے کے پورے اگر ایمان نہ لاتے تو پھر اس سزا کا عملاً وہ گویا کہ مستحق ہوتے. تو ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے تو عذاب ٹل گیا. اور یہ ایسا ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے جو تین گروہ جن کا نام بارے میں ذکر ہے کہ ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے تھے اور ایک بالکل چپ بیٹھنے والے تھے اور ایک منکر کرنے والے تھے. جو منکر کرنے والے تھے ان کو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کرو. یہ جو درمیان والے تھے خاموش, یہ نہیں مانتے ہیں چھوڑو ان کو کیوں سمجھاتے ہو, یہ خاموش تھے. جب تک یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر والے یہ جماعت بنی اسرائیل کی اس جماعت کو سمجھاتی رہی جو منکر کرنے والے تھے گناہ کرنے والے تھے تو اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آیا. بے شک انہوں نے بات نہیں مانی ہے, وہ اپنے گناہ کے اوپر ہی لگے رہے ڈٹے رہے مصر رہے, لیکن اللہ کا عذاب اس جماعت کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے رکا رہا. جب آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ لوگ فوت ہو گئے اور یہ لوگ تو خاموش تھے ان کو کچھ کہنے والے نہیں تھے تو پھر ان پر عذاب آ گیا. جب تک کہ کوئی سمجھانے والا ہو بھلے اس میں چند ہوں اور پوری قوم گناہگار ہو تو عذاب نہیں آتا من حیث القوم پوری پر, لیکن اگر کوئی بھی نہ رہے تو پھر قوم پر عذاب آ جاتا ہے. یہاں پر بھی ان پر عذاب آ جاتا اور چہرے مس کر دیے جاتے, لیکن بعض یہودیوں کو حق سمجھ میں آ گیا اور مسلمان ہو گئے تو جس کی وجہ سے زہری عذاب سے وہ لوگ بچ گئے. آگے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک مغفرت نہیں کریں گے مشرک کی, تب میدان حشر میں جب وہ اسی شرک کی حالت میں دنیا سے چلا جائے. اور اگر اس دنیا میں مشرک ہو کافر ہو داری ہو بت پرست ہو کوئی بھی کافر ہو جیسا بھی گناہگار ہو اگر دنیا میں وہ صرف کے دل سے اپنے گناہ کی معافی کراتا ہے معافی ہو جائے گی, لیکن معافی کے بغیر اگر کوئی مشرک دنیا سے چلا جاتا ہے تو میدان حشر میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. اور اگر ایمان والا شخص ہے گناہگار ہے تو کئی لحاظ سے اس کی مغفرت کا حدیث میں ذکر آتا ہے, سفارش ہو جائے گی کوئی نیکی کام آ جائے گی کوئی تلاوت سفارش کریں گے کسی کے روزے سفارش کریں گے اور اللہ کا فضل اور کرم شامل حال ہوگا تو مغفرت ہو جائے گی. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے مشرک کی اور اس کے علاوہ جو ہیں لوگ ان کی جس کے لیے چاہیں گے مغفرت کر دیں گے. یہ قید خطرناک ہے, جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے مغفرت کر دیں, یعنی مشرک نہیں ہے ہے مومن لیکن گناہگار یہاں سے چلا گیا معافی نہیں کرا سکا وہ, تو جس کے لیے چاہیں گے اللہ مغفرت کر دیں. اب پتہ نہیں کس کے لیے چاہیں گے. لہذا انسان ایسا ادھار والا کام نہ کرے, اپنا ہر روز معاملہ صاف ستھرا کر کے سویا کرے, توبہ استغفار کر کے سوئے, کیا پتا کس کی آخرت میں اللہ پاک مغفرت کریں گے اور کس کی نہیں کریں گے. اب پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ شرک ہے کیا. موٹی سی باتیں دو تین یاد رکھو, اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک جلی ہوتا ہے اور اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شرک فی الالوہیت, شرک فی العلم اور شرک فی التصرف, یہ تین چیزیں ہیں. شرک فی الالوہیت یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا, جیسا کہ یہود و نصارہ نے ابن اللہ وغیرہ یا ثالث و ثلاثہ کہا ہے کہ اللہ دو تین مل کر ایک اللہ بنتا ہے, یہ اللہ کی ذات میں الوہیت میں شرک ہے, شرک جلی ہے. نمبر دو شرک فی العلم, جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے, علم مضا علم ما یعود مستقبل کا ماضی کا محیط علم ہے, جو اسی طرح کا علم جیسے اللہ کا ہے کسی انسان کے لیے ماننا کہ فلانا نبی بھی اس طرح جانتا ہے فلانا ولی بھی اس طرح جانتا ہے فلاں ولی کو تو فلاں اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی تھیں, یہ جو ما مضا کا علم ہے یا ما یعود مستقبل کا علم ہے دائمی علم ہمیشہ علم کامل علم محیط یہ صرف اللہ رب العزت کا ہے, اللہ کے ساتھ اس علم میں کوئی شریک نہیں ہے. نبی بھی اللہ کے علم کے محتاج ہوتے ہیں. آپ قرآن مجید پڑھیں, جو ایک عام سرسری ترجمہ والا قرآن مجید ہے آپ اس کو پڑھیں کہ وہی چند دن بند ہو گئے, رسول پاک پر احسان رہتے رہے, دعا کرتے رہے اور ان سوالوں کے جواب کے انتظار میں رہے جو انہوں نے سوال کیے تھے, جس کو سورہ کہف میں ذکر آیا ہے. تو معلوم ہوا کہ علم کے حصول کے لیے نبی محتاج ہوتا ہے. اب رہی یہ بات کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کچھ خبریں ایسی دیتے ہیں جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں, مستقبل کے لحاظ سے ہوتی ہیں, تو گویا کہ وہ تو نبی کو پھر علم ہوا مستقبل کا. اور بہت ساری باتوں کی انبیاء علیہ السلام نے خبر دی ہے, جیسے قیامت کی علامتیں ہیں, دیگر علامتیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں. تو گویا کہ نبی تو پھر علم غیب جانتے ہیں. یہ سوال ہوا, اس کا جواب قرآن مجید نے کئی مقام پہ دیا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک, اے نبی یہ غیب کی باتیں تھیں مستقبل کی, فلاں فلاں, نوحیہا الیک, ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی. جب وحی کے ذریعے سے بتا دی گئیں تو نبی کا علم ذاتی تو نہ ہوا, علم ذاتی تو علم اصلی, علم ازلی تو اللہ رب العزت کا ہے, اور انبیاء اللہ کے علم کے حصول کے محتاج ہوتے ہیں. ایسے جلیل قدر ہوتے ہیں, سب سے بڑی اونچی ہستیاں ہوتی ہیں, لیکن عالم الغیب نہیں ہوتے. یہ دوسری چیز ہے, علم شرک فی العلم, اللہ کے علوم میں کوئی شریک نہیں ہے, اللہ جس کو جتنا دے اتنا اس کو ملتا ہے. اور تیسری بات شرک فی التصرف, یعنی اللہ پاک جو انتظام چلا رہے ہیں, بارش برسا رہے ہیں, گرمی لا رہے ہیں, سردی لا رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, ذلت دے رہے ہیں, رزق دے رہے ہیں, موت دے رہے ہیں, کسی کو کیا ہو رہا ہے, یہ سارا نظام تصرف ہے, تدبیر کائنات ہے. تو کوئی شخص یہ سمجھے کہ فلانا اللہ کا ولی وہ رزق دینے میں اللہ کا شریک ہے, فلانا اللہ کا نبی بیٹا دینے میں اللہ کا شریک ہے, تو یہ شرک تصرف ہے, یہ شرک جلی ہے, اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید نے کوئی بات تو پردہ خفا میں رکھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 80-85 سال کا کر دیا, کوئی اولاد نہیں ہے, اور آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین, اے اللہ میں اکیلا رہ گیا ہوں, مجھے وارث عطا کر. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سارے کام اللہ پاک کراتے رہے, ان سے امتحان لیتے رہے, آزمائش کرتے رہے, اپنا خلیل جب بنا دیا تو اب وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بیٹا بھی عطا کر دے. تو جب وہ اللہ کے خلیل, اللہ کے پیغمبر, وہ اپنا بیٹا خود نہیں پیدا کر سکتے ہیں, وہ اللہ سے مانگتے ہیں, تو کون ایسا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جو بیٹا دیتا ہے؟ ایسے بہت سارے پیر گزرے ہیں جن کی گدیاں اس کے بعد خالی ہو گئی, لوگ وارث ہو گئے گدیوں کے. وہ پیر اگر بیٹے دیتے ہوتے لوگوں کو تو اپنا بیٹا تو پہلے بناتے نا, عالم فاضل فلان فلان, زلفوں والا, سب جبوں کبوں والا پیر صاحب, ایسا اپنا بیٹا پیارا سا بنا کے رکھ دیتے اپنے مرنے کے بعد گدی پر, تو وہ اس کا جانشین ہوتا. بہت سارے پیر, وہ دور کے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہاں بھی کئی گدیاں خالی ہو گئی. تو دیکھو صرف تصرف, اللہ کا نظام ہے, ایک سسٹم ہے, وہ اللہ چلا رہے ہیں, اللہ کے سسٹم میں کوئی شریک نہیں. اور اللہ نے تو یہ چیلنج کے ساتھ باتیں کی ہیں قرآن مجید میں, جلال کے ساتھ, کہ ہم کرتے ہیں یہ تم کرتے ہو, ہم دیتے ہیں یہ تم دیتے ہو, اس طریقے سے. کیوں؟ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ چیز جو پیاری ہے, وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, وہ توحید ہے. اللہ توحید پہ بہت خوش ہوتے ہیں, جو اللہ کی توحید بیان کرتا ہے, توحید کے عقیدے والا ہوتا ہے, اللہ اس شخص سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے جو بری چیز لگتی ہے وہ شرک ہے, کہ اللہ کے ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. اذ اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, لمن یشاء, یہ یاد رکھنا. میں نے ایک شخص سے بات کی, وہ کہتا ہے جی کہ ہم اور تو گناہ کرتے رہتے ہیں وغیرہ, لیکن مشرک تو نہیں ہے نا, ہے تو مواحد نا, اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہاں پر یہ, ہم جس کے لیے چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے, اب اپنے کس کو چاہیں گے؟ اور جس شخص نے شرک کیا اللہ پاک اس کو, اس نے اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا ہے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. فرمایا علم تر الذین یزکون انفسہم, کیا دیکھا ہے آپ نے یہ اہل کتاب اپنے آپ کو بڑا مقدس پاکیزہ مبارک محترم سمجھتے ہیں اور اپنی تعریف بھی کرتے رہتے ہیں کہ آج رات کو یہ الہام ہوا, آج فلانا کشف ہوا, تاکہ نہ ماننے والے بھی مرید وہ بھی ماننے لگ جائیں. ایسا نہیں, اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو, ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے, کیا پتا کس کا خاتمہ کس طرح ہونے والا ہے. حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ, چھوٹی بچی تھی, آئی تو پوچھا آپ نے کہ نام کیا ہے آپ کا, تو وہ کہنے لگی جی برہ. برہ کا معنی ہوتا ہے جہنم سے بری, جنت کا مستحق. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, برہ نہیں, آپ کا نام زینب ہے, یہ اس میں تعلی ہے کہ میں سب عیبوں سے بری ہوں, تو بری تو اللہ کی ذات ہے, ایسا نام نہ رکھو. ایسی کئی صحابہ کا اور آپ نے نام, ایک کا صاحب نام تھا, آپ نے جب پوچھا تو کہنے لگا صاحب, تو آپ نے فرمایا صاحب کمانا تو مشکل ہوتا ہے, نہیں آپ کا نام ہے سہل. یعنی یہ دیکھیں سب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے نام پوچھتے ہیں پھر اصلاح فرماتے ہیں. تو نام صحابہ اکرام کے رکھنے چاہیے. لوگ پھر ستارے بناتے رہتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہوا یہ نام رکھنا ہے, ستارے کے ساتھ ٹچ کرنا ہے, یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ بھی شرک ہوتا ہے. آپ نیک لوگوں کے نام رکھو, صحابہ کرام کے نام رکھو, ان میں سب برکت ہی برکت ہے. ایک ساتھی آیا کہتا ہے حمزہ نام رکھا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ بھاری نام ہے جی, یہ ہٹا لو. عجیب بات ہے, یہ پتہ نہیں کس طرح بولتے ہیں, کون سا نام زیادہ بھاری ہوتا ہے کون سا ہلکا ہوتا ہے. بھائی جو اسلامی نام ہے سب مبارک ہیں, ان میں خیر برکت ہے, اور عمل کے ساتھ تو نظام ہونا ہے. فرمایا جو کہتے ہیں ترون اللہ قذب, یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتے رہتے ہیں, اور ان کے لیے یہی جھوٹ باندھنے والا گناہ کافی ہے. اللہ سمجھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تر الى الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا. اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. صدق اللہ العظیم. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا تھا, یہ ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر, یعنی بتوں پر اور شیطان پر, اور کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ صراط مستقیم پر ہیں. فرما اولئک الذین لعنہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ, اور جن پر اللہ لعنت کر دے, فلن تجد لہ نصیرا, تو آپ نہیں پائیں گے ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار. بات چل رہی تھی کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ بتاتے ہیں, تو یہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. الم تر الی الذین یزکون انفسہم, اپنے نیکی کو بتانا, خفیہ عبادات, ذکر و اذکار, تزکیہ نفس کا کوئی پہلو ہے حاصل, تو لوگوں کو بتانا کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں نیک سمجھیں, یہ شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. یہ ریاکاری کی قسم ہے. اور اسی کے تحت بات آئی تھی کہ نام اچھے رکھنے چاہیے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے ساتھ نام ہوں, یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو نام ہیں ان ناموں کے ساتھ نام ہوں, وہ خود ہی پاکیزہ ہیں, ان میں ترجمے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں, ان میں برکت خود موجود ہے. تو تیسری بات یہ کہ اگر ان ناموں کے علاوہ ہی کوئی نام ہو, تو پھر اس کا نام رکھنے سے پہلے کسی صحیح عالم سے مطلب مفہوم پوچھنا چاہیے. نام اچھا ہونا, زو معنی ہونا, یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے. جیسے عقیقہ کرنا یا حلق کرنا ہو, گنجا کرنا ہوتا ہے, تحنیک کرنا بچے کی, اسی طریقے سے اچھا نام رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے, اور اس سے کل بعد میں مستقبل میں اس بچے کے اچھا تشخص کا اظہار ہوگا کہ اس کے والدین ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے, سمجھدار تھے, کوئی دین سمجھتے تھے. وہ نام خود بتاتا ہے. بہت سارے محاورے ہیں نا, انسان کی کلام انسان کا ترجمہ کرتی ہے, انسان کی خوشخبری انسان کا تعارف کراتی ہے, اور اچھا نام انسان کا تعارف کراتا ہے کہ اس کے والدین خاندان کو اچھا. ایسے راستے میں چلتے چلتے کسی کا ہوا خان نام رکھ دیا, کسی کا سمندر خان رکھ دیا, کسی کا کیا رکھ دیا, یہ کوئی بات ہے؟ یہ انسان ہوتے ہیں. اس طرح تو نام مشرکین مکہ اپنے گھوڑوں کے اور اونٹوں کے نہیں رکھتے تھے, وہ بھی کچھ نہ کچھ ماننے والے ہوتے تھے نام. تو اچھے نام رکھنا, لیکن اپنی ایسا نام کہ جس سے بڑی زیادہ پاکیزگی ظاہر ہوتی ہو. جیسے کل مثال دی تھی برہ والے نام کی, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, مبرہ ذات اللہ پاک کی ہے, نام اس کا زینب ہے, یہ واقعہ ہو چکا ہے. ہاں کہیں اپنی نیکی بتانے کی کہیں ضرورت شرعی پیش آ جائے تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ وہاں کوئی دینی مسئلہ ایسا درپیش آ گیا, کوئی اہم بات آ گئی, یا کوئی نصیحت کی بات سمجھائی جا رہی ہے, تو اس میں اپنا درمیان میں ذکر کر دیتا ہے. اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یوں ذکر کرے کہ کچھ نیک اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے معمول یوں ہیں, بھلے یہ وہ بندہ نیک خود ہی کیوں نہ ہو لیکن یوں بات کرے تو زیادہ بہتر. آج کے جو سبق میں بات ہے, فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہوئے, اسلام تو آہستہ آہستہ پھیل ہی رہا تھا اور ایک آدھ جب جنگ ہوئی تو اس میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی. یہ جو یہود مدینہ ہیں, دو بڑے سردار کہ حاتم بن ابی بلتا, حی بن اختب اور کعب بن اشرف, حی بن اختب اور کعب بن اشرف یہودیوں کے دو بڑے سردار تھے. یہ دونوں یہاں سے مکہ چلے گئے اور اس وقت سرداری مکہ مکرمہ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو بعد میں مسلمان ہوئے, ان سے ملے اور کہا کہ یہاں آپ لوگوں کے خاندان کے شخص جو ہمارے پاس آ کر آباد ہو گئے ہیں, آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ مل جل کر, یعنی یہودیوں کے یہ بڑے سردار مشرکین مکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں مل جل کر مسلمانوں کو اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں. اس پر ابو سفیان نے کہا کہ بات تو صحیح ہے لیکن ہم آپ کے اس معاہدے کو تب مانیں گے کہ جب آپ ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کریں گے, جھکیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں کام. بیت اللہ کے ارد گرد انہوں نے بتوں کی لائن لگائی ہوئی تھی, چنانچہ یہ وہاں لے گئے ان کو, اور جبکہ یہ اہل کتاب تھے کعب بن اشرف اور دوسرے وہ, انہوں نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا اور جھکے. پھر اس کے بعد مشرکین مکہ نے ان کو کہا کہ بات اس طرح ہے کہ آپ کے بھی 30 آدمی ہوں معزز قسم کے مدینہ سے لے آؤ, اور ہم بھی مکہ سے 30 ایک آدمی معزز سے چن رکھیں گے. یہ 60 کے 60 سارے بیت اللہ کے ارد گرد بتوں کے سامنے جھکیں اور غلاف کعبہ پکڑ کر یہ معاہدہ کریں کہ ہم سارے مل کر مسلمانوں کو اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں گے. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا. جب ایسا کیا تو یہ دوبارہ کعب بن اشرف اور حی بن اختب گئے. ابو سفیان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو جاہل لوگ ہیں, امی لوگ تھے, جاہل لوگ ہیں, یہ بت ہیں ہمارے اور اس طرح ہمارا مذہب رسم و رواج چلا آ رہا ہے. آپ لوگ بتاؤ کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے, ہم جو کر رہے ہیں ہم آپس میں معاہدہ بھی کر رہے ہیں, مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہمارا مذہب, یعنی مشرکین مکہ پوچھ رہے ہیں یہودیوں سے. تو کعب بن اشرف نے کہا ابو سفیان کو کہ آپ لوگوں کا مذہب کیا ہے. انہوں نے اپنا مذہب بتایا کہ مذہب یہ ہے کہ ہم حج کے موسم میں جانور خصوصاً اونٹ ذبح کرتے ہیں, حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کو پانی پلاتے ہیں, ستو کھلاتے پلاتے ہیں, رہائش بھی ان کو دیتے ہیں, خود بھی حج عمرہ کرتے ہیں, اور ساتھ یہ کہ ما نعبدہم الا ليقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان بتوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں لیکن مقصد ہمارا بتوں کے سامنے جھکنے سے بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ ہماری سفارش کر دیں تو ہم اللہ کے اور مقرب بن جائیں. ویسے براہ راست ہم ان کو بھی اتنا نہیں, لیکن ما نعبدہم الا ليقربونا الی اللہ زلفا اس لیے ان کے سامنے جھکتے ہیں کہ یہ فلانے بزرگ کی شبیہ ہے, یہ فلانے کی شبیہ ہے, تو یہ اس کے واسطہ بنائیں گے تو پھر یہ اللہ کے ہم مقرب ہو جائیں گے. یہ کعب بن اشرف کو مشرکین مکہ نے اپنا مذہب بتایا. کعب بن اشرف کہتا ہے کہ ہاں تمہارا مذہب تو بالکل ٹھیک ہے, اور اعوذ باللہ جو مسلمانوں کا مذہب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب ہے, یہ غلط ہے اور باطل ہے اور اس سے بچو. یہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کے مذہب کی تائید کی اور معاذ اس لحاظ سے کہ تاکہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے. یہ اس آیت کے اندر ذکر ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ان لوگوں نے یہ طریقہ کار کیا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آسمانی کتاب کے ماننے والے اس مذہب کی تائید کر رہے ہیں جو مذہب کے کسی آسمانی کتاب کو نہیں مان رہا اور بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں, اس مذہب کی یہ یہودی لوگ وہ آپ کی دشمنی میں اتنا حد کر چکے ہیں. بات اس میں درمیان میں ایک اور جو کرنے والی ہے وہ یہ, اور میں کئی دفعہ جمعے میں اور کئی مجلسوں میں کر چکا ہوں کہ یہ مشرکین مکہ کی یہ صفت کہ حج کے موسم میں حاجیوں کو کھانا کھلانا, ان کو مفت رہائشیں دینا, یا اکثر لوگوں کے پاس خیمے ہوتے تھے, پانی پلانا, ستو کھلانا اور جانور ذبح کر کے خدمت کرنا حاجیوں کی, یہ مشرکین مکہ کا کام تھا جن کو قرآن مجید نے ملعون کہا ہے نا, ابھی آگے آ رہا ہے, جن کو کافر اور مشرک کہا گیا, جن کو دائمی جہنمی کہا گیا. ان مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ مکہ میں جو حج کرنے لوگ آتے تھے ان کی خدمت کرتے, اور یہی دستور شروع سے چلا رہا تھا کہ کسی نے مکہ کو کاروبار اس درجے میں نہیں بنایا تھا کہ حاجیوں سے اپنا گویا کہ گزارا یوں پورے سال کا چلانا. کتنے افسوس کی بات ہے. اور آپ وہاں جا کر تحقیق کریں کہ جتنے بڑے بڑے پلازے ہیں وہ ایک ایک بندے کا ایک ایک نہیں ہے, ایک ایک بندے کے دس دس, پندرہ پندرہ, بیس بیس پلازے ہیں, وہ کیا یہ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک انسانی ضرورت ہوتی ہے, ایک پلازہ کافی. اور سو اتفاق ایسا ہوا کہ ہماری رہائش احمد کے بستان ہے, قصر بستان جیسے کوئی نام تھا اس بلڈنگ کا, مشہور بلڈنگ ہے جو نئی بنی ہے, ان میں سے جو تارک طیبہ اور فلاں. تو میں نے کہا کہ یار یہ کچھ خیال رکھا کرو آپ لوگ, یہ کیا کرتے ہیں یا اس طرح. تو اس مجھے مولوی صاحب نے بتایا کہ اس شہر کے یہ لین والے 20 ہیں, اور ایک ایک حاجی کا کرایہ اور ایک دن تو نہیں ہے نا, ہم تو آٹھ دن رہیں گے, آئیں گے, دوسرے ہیں, پھر تیسرے ہیں, پھر پورے سال, پھر عمرے والے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ماشاءاللہ شیخ المشائخ ہیں, یہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں, یہ ماشاءاللہ عرب ہیں, جن کو قرآن نے ملعون کہا, مشرک کہا, کافر کہا, جہنمی کہا, وہ حاجیوں کو ستو بلاتے ہیں, حاجیوں کے لیے اونٹ ذبح کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں. اور آج کا مسلمان یہ حاجیوں کو لوٹتا ہے. وہاں عام آدمی کے لیے 1 ریال کی چیز ہے, حاجی خریدنے کے لیے جائے تو وہ 3 ریال کی ہوتی ہے. یہ ان کا طریقہ ہے, یہ مسلمان عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا. یہ بات کہنی نہیں چاہیے, لیکن اس طریقے سے اگر کوئی حج عمرے کی ترتیب کسی یہود و نصارہ یا داہریہ یا ان لوگوں کی ہوتی تو ایسے موقع پر وہ خدمت کرتے اور مفت فراہم کرتے. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے تو کیسے اللہ ہم سے راضی ہوگا, سوائے لوٹنے کے حاجیوں کو. وہاں نہ ٹیکسی والے کا کوئی نظریہ ہے, نہ چائے بیچنے والے کا کوئی نظریہ ہے, نہ ہوٹل والے کا کوئی نظریہ ہے, نہ رہائش دینے والے کا کوئی نظریہ ہے, مگر ان سب کا ایک ہی نظریہ ہے کہ حاجیوں کو لوٹو, یہ ہمارا سیزن ہے, اور دھوکہ دیتے ہیں, چوری کرتے ہیں. حاجی بیچارہ سادہ سادہ وہ یوں نکال کر ریال اپنے سمجھتا رہتا ہے, ابھی سمجھتا رہتا ہے, اور ٹیکسی والا ریال چھین کر اس کو باہر کر کے ٹیکسی بھاگ جاتا ہے. اور مانتی حکومت سعودیہ انہیں کی ہے, حاجی کی تو کوئی مانتی نہیں. یہ تو افسوس کی بات ہے یہ. اور اللہ ان کو ہدایت دے, ان شیوخ کو, کہ مرکز اسلام ہے, جب وہاں اسلام کی خدمت اور ہمدردیاں اور یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوں گی تو اطراف سے کیسی ہوں گی. تو فرمایا علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت, آپ نے دیکھا نہیں, اے پیغمبر جن کو کتاب دی گئی ہے یہ بھی آپ کی مخالفت میں ایمان لے آئے ہیں, جبت پر, جبت بتوں پر, والطاغوت شیطانوں پر, جبت ساحر پر, جادوؤں پر, والطاغوت اور بے دینی. تو بات یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے مقابلے میں مذہب ہے, خواہ یہودی ہے, خواہ عیسائی ہے, خواہ ہندو ہیں, خواہ داری ہیں, خواہ آتش پرست ہیں, بت پرست ہیں, جو بھی قرآن و سنت کے علاوہ راستہ ہے وہ سب جبت اور طاغوت کا ہے. اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اسلام نام کس چیز کا ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھو, اسلام نام قرآن کا, حدیث کا, صحابہ اکرام کے قول اور عمل کا, کسی صحابی کا کوئی قول اور عمل ہو, کلہم عدول ہے, حدیث ہے, الصحابہ تو کلہم عدول. تین باتیں. چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے جن باتوں کو صراحتاً ذکر نہیں کیا, خیر القرون کے فقہا نے ان باتوں کو مستنبط کر کے حکم بتایا ہے. مثلاً قرآن و حدیث میں بھینس کی حلت و حرمت کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب اسی پر استقراء اور جستجو ہوا کہ قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ بھینس حلال ہے یا حرام ہے, تو فقہا نے جب استنباط کیا تو اس میں یہ بات آئی کہ بھینس حلال ہے اور اس میں وہ تمام شرائط پائی گئی. ایسے اور بہت سارے پرندے, ایسے اور بہت سارے جانور ہیں جن میں صراحت نہیں. اسی طریقے سے قرآن نے تو شراب کی بات کی ہے, یہ موجودہ چیزیں, یہ ہیرون, یہ فلان, یہ پاؤڈر, یہ تو نہیں تھی. تو فقہا نے اس کو استنباط کر کے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی حرام ہے کہ یہ نشاور چیزیں ہیں. اسلام نام اولا تین چیزوں کا ہے اور چوتھی چیز میں مجبوری ہے کہ جہاں قرآن و حدیث نے صراحتاً بات نہ کی ہو فقہا ہمت کے اجتہاد اور استنباط سے وہ مسئلہ معلوم ہوگا. اگر کوئی بات بھی جو ہم معاشرے کے اندر خواہ عمل کر رہے ہیں رواج میں پایا ہوا ہے یا ہمارا ماحول ہے جو کچھ ہے جو قرآن و حدیث صحابہ کے قول و عمل استنباط فقہا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تو وہ سب جبت اور تاغوت ہے. وہ سب جبت اور تاغوت ہے. کوئی بھی ہر کوئی اپنے گھر ماحول کے اندر یہ جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے گھر اور میرے وجود اور میرے ماحول بھی بچوں میں کون سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن و سنت اور صحابہ کے اقوال کے خلاف. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا اور یہ کہنے لگے ان کافروں کو کہ تم صحیح ہو. مسلمان تو ایسے دہشت گرد ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے سب الکفر ملت واحدہ ہے. تاداری ہو بہلنا ہو کہا یہود اور نصارہ ہو کہا اسرائیل ہو کوئی بھی ہو یہ سارے آپس میں ایک ہیں ہم کو مارنے کے لیے. یہی بات وہاں بھی ہوئی کہ یہودی یہاں سے چل کر گئے اور بتوں کے سامنے جھکے. اس لیے جھکے کہ مشرکین مکہ جنگجو اچھے ہیں یہ سارے مل کر مسلمانوں کو ختم کر. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت سے دوری. اور جن کو قرآن مجید نے ملعون کہا ہے فرعون کو حامان کو یا مشرکین مکہ کو ان پر لعنت کرنا جائز ہے. ضروری فرض نہیں لیکن لعنت کوئی کرتا ہے ان کفار پر اور ان معین اشخاص پر کہ جن پر قرآن و حدیث نے لعنت کی ہے تو صحیح ہے یہ لعنت. لیکن جن پر قرآن مجید نے لعنت نہیں کی ہے لیکن علامات لعنت بتائی ہیں کہ فلاں بندہ لعنتی ہے فلاں بندہ لعنتی ہے تو اجتماعی شکل میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت ہے فلانوں پر لعنت ہے. کسی شخص کو نشانہ بنا کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. کل انشاءاللہ بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا صدق اللہ العظیم. یہی لوگ ہیں کافر جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دیتے ہیں تو آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار. بات چل رہی تھی کہ یہ کافر لوگ آپس میں ایک ہی ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف باوجود اس کے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آہد معاہدہ کرتے رہے حتیٰ کہ بتوں کے سامنے سجدہ بھی کیا کہ ہمارا معاہدہ پکا ہے. فرمایا اس طرح کے جو لوگ ہیں اللہ ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. کل بات چل رہی تھی یہاں پر کہ لعنت کا کیا معنی ہوتا ہے. لعنت کا لعنہ یا لعنوں کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. یعنی وہ شخص کہ جو ایسا کوئی گناہ کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے اللہ کی ناراضگی کی زد میں آ جاتا ہے. تو سب سے بڑا جو اللہ کی ناراضگی کی زد میں آنے والا گروہ ہے وہ کفار کا ہے مشرکین کا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اس کے بعد یعنی سب سے بڑا ملعون گروہ تو کفار کا ہے مشرکین کا ہے. پھر کفار میں سارے گروہ داخل ہیں کوئی بھی ہو یہودی ہو نصرانی ہو آتش پرست ہو بت پرست ہو سورج پرست ہو داری ہو کوئی بھی ہو سب کافر جو ہیں جنہوں نے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا آپ کی شریعت کو نہیں مانا بھلے وہ کسی درجے میں اللہ کو مان بھی رہے ہیں تب بھی کافر. تو سب سے پہلا گروہ جو بڑا ملعون ہے وہ کفار اور مشرکین کا ہے. اس کے بعد احادیث میں مسلمان جو بعض دفعہ ایسے بڑے گناہ کر دیں تو ان کے اوپر بھی حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. فرمایا ایک حدیث میں کہ سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور سودی بات کو لکھنے والے پر گواہ بننے والے پر اس میں جو مدد کر رہے ہیں کسی کی سفارش کرائی ہے کچھ کیا ہے ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. سفارش یوں ہوتی ہے کہ بینک غریبوں کو لون نہیں دیتا نا تو امیروں کو دیتا ہے جن کے پاس کچھ پراپرٹی ہوتی ہے کاروبار ہوتا ہے بینک ان کو قرضہ دیتا ہے. تو بعض دفعہ کسی کے شرائط کم ہوتے ہیں تو بینک قرضہ نہیں دیتا سود پر. پھر یہ لوگ کسی سے سفارش کراتے ہیں بینک منیجر کو یا اس طرح پھر وہ بینک ان کو قرضہ دے دیتا ہے تو سفارش کرانے والے پر سودی بات لکھنے والے پر سودی نظام کے گواہوں پر یا سودی اس سسٹم میں ان بینکوں کا اور ان کے وکیل بھی ہوتے ہیں درمیان میں ان پر اور سودی لین دین کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سودی معاملہ کرنے والوں کے گھروں میں سکون بالکل نہیں ہوتا ان کے پیسے میں قطعاً برکت نہیں ہوتی بے شک ان کی کار کا رنگ چمکدار ہو اور بڑی ٹائی بھی ان کی کسی ہوئی ہو لیکن سودی نظام والے لوگوں کے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہوتی ان میں سکون نہیں ہوتا اس پیسے میں کچھ بھی نہیں ہے حالاتوں کی تنخواہ ہو آپ احوال پوچھ کے دیکھو پھر اندازہ ہو جائے گا ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شراب بنانے والے پر لعنت ہے شراب خریدنے والے پر لعنت ہے شراب بیچنے والے پر لعنت ہے شراب نچوڑنے والے پر لعنت ہے اس میں لکھنے والے پر لعنت ہے خرید و فروخت کرنے والے پر لعنت ہے پیالہ پیش کرنے والے پر لعنت ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ وڈیروں کے ہاں کوئی خادم ہوتے ہیں جو مہمان کو پیش کرتے ہیں وہ شراب پیش کرنے والے جو پیالہ پیش کرنے والے ہیں ان کے اوپر لعنت ہے تو یہ مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں یا لائسنس حاصل کر رہے ہیں آپ کو کیا پتا وہ مسلمان پاکستان میں اسلام آباد میں آپ کے محلے میں اتنے خوش ہوتے ہیں جب ان کو شراب کے کاروبار کا لائسنس مل جاتا ہے کتنی بری بات اور ہیں مسلمان پھر کیا وہ دین رہے گا اور کیا ایمان رہے گا ان سب کے اوپر فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان پر لعنت اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شراب پینے والا شخص ہے وہ بے غیرت ہو جاتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا پھر گفتگو کیا کرنی ہے فلاں کیا کرنا ہے یہ کس کے ساتھ کیسے پہچان ہے کس کے ساتھ کیسے پہچان ہے وہ بے غیرت ہو جاتا ہے پھر گھر میں بے حیائی ہو جاتی ہے جب گھر میں حیا ختم ہو گیا اضافہ تک الحیا فسٹا میں سے پھر حیا ختم تو پھر جو چاہے کرتا رہے اصل تو ہر چیز میں موانے حیا ہوتی ہے گناہ سے روکنے والی چیز انسان کے لیے حیا خوف خدا ہے جب وہ نہیں رہا تو پھر ختم اسی طرح ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ واسمہ اور مستوشمہ پر لعنت ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم کراچی پڑھتے تھے دارالعلوم کراچی کے درمیان میں راستہ ان کا ذکریوں کا کہ پتنی اور خانی کون سے ان کا تھا تو وہ لوگ جو ہے نا یوں کھرید کر پھر اندر رنگ بھرتے ہیں تل بناتے ہیں کہ یہ خوبصورتی ہوتی ہے بعض لوگوں نے دیکھا نہیں ادھر جوں لکھا ہوا تھا بڑی سرکار کسی نے چاند ستارہ پتنی کسی نے کیا کسی نے کیا یہ واسمہ ہے واسمہ یعنی وہ خریدنے والا یہ نقش بنانے والا یہ کاروبار کرنے والا والمستوشمہ جس نے یہ تل بنوایا نام لکھوایا ان دونوں کے اوپر لعنت اللہ نے جو حسن دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین میں جب جبہ پیش کیا تھا جب جا رہے تھے تو پہن کر اتار دیا کہ کفا بنا زینت الاسلام ہمارے لیے اسلام زینت کے واسطے کافی ہے جمعوں کے ساتھ ہماری کیا زینت ہمارے لیے زینت اسلام ہے تقوی اور پرہیزگاری ہے نیکی ہے اللہ کی رضا ہے یہ زینت ہے وہاں تو سرخی اور کالے کو تو نہیں دیکھا جانا ہے وہاں تو تقوی تولنا ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے واسمہ والمستوشمہ ایسی فرمایا جو بلا وجہ تصاویر بنانے والا اور جس نے بنوائی ہے ان کے اوپر بھی لعنت ہے ہاں جو آج کل کے لحاظ سے کوئی تصویر کہیں پاسپورٹ شناختی کارڈ یا کہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے اور اس کو ضرورت کے تحت اندر سنبھال کے رکھتا ہے اس کو بطور نمائش نمونے کے اپنی بیٹھک میں نہیں لگاتا موضع تعظیم میں تصاویر کو نہیں رکھتا موضع ضرورت میں رکھتا ہے تو جائز ہے لیکن بلا وجہ تصاویر بنانے اور پھر یوں لٹکانا اور پھر یوں کرنا یہ کاروبار حرام ہے ناجائز ہے یہ شبہ والا کاروبار حرام ہے بعض کاروبار ایسے ہیں نا جن کی کمائی میں حرمت کا حرام کا شبہ آ جاتا ہے تصویر بنانے والے کے کاروبار میں حرام کا شبہ نہیں حرام ہے وہ مجبوراً تصویریں تو دو چار ہوتی ہیں اتنے بڑے بڑے یہ کیا کام کرنے ہوتے ہیں تصویر بنانے والے کے اوپر لعنت فرمائی ایسی فرمایا کہ جو عورتیں اپنے بال ابرو کے بالوں کو بالکل کھینچ دیتی ہیں پھر اس کے بعد آج کل تو عجیب عجیب سے نظام ہیں وہ لگتے ہیں یا پتنے کیا کرتے ہیں اس پر بھی لعنت ہے ہاں اتنی بات ہم نے اس کتاب لباس اور دونت زینت کے اندر لکھی ہے جو کہ بعض بے ڈھنگم سے ادھر گر رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں پتنی کہاں چلے گئے نا, تو ان کو درست کرنا یہ صحیح ہے. ایسی بعض دفعہ بال داڑھی کے آگے جا کر نا ایسے دو ہو جاتے ہیں یا کچھ اس طرح, تو ان کو یوں درست کر لینا یہ حرج نہیں ہے. ایسی بعض دفعہ بالوں کے آگو اتنے بڑے بڑے خوف آتا ہے اور کانوں کے بال اتنے بڑے بڑے کم ہی کرتے ہیں, یہ صاف کرنے چاہیے. ناک کے بال سے ایک ادھر ایک ساتھی ملنے آئے, اس کے اتنے بڑے بڑے ناک کے بال ہیں, تو میں نے کہا آپ ناک کے بال کیوں نہیں صاف کرتے ہو؟ کہتا ہے ہوا فلٹر ہو کے آتی ہے. میں کہا ہوا تمہاری فلٹر ہے؟ انسان کو کوئی تعظیم میں ترتیب میں رہنا چاہیے, تو یہ گندے لگتے ہیں, کراہت ہوتی ہے, صفائی کیسے ہوگی اس کی؟ کانوں کے بال, ناک کے بال اور آبرو بے ڈھنگم بڑے ہوئے ہوں تو ان کو درست کرنا جائز ہے. بالکل اکھاڑ کر اس پر یوں جیسے آج کل کوئی بال لگاتے ہیں کہ پتہ نہیں کلر کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, یہ ناجائز ہے اور اس کے اوپر لانا. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ, بات یہ چل رہی تھی کہ سب سے بڑا گروہ ملعون وہ کفار اور مشرکین کا ہے, لیکن اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس گناہ ایسے ہیں کہ جو شخص گناہ یہ کر رہا ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے. بے برکتی رزق میں ہے, گھر میں ہے, اعمال میں ہے, قلب میں ہے, دماغ کیفیت ساری سکون ختم ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے چھ افراد کے اوپر لعنت ہے. ایک وہ جو کتاب اللہ پر زیادتی کرتا ہے, مقصد زیادتی کا ہے کہ مسئلہ یہ ہے اور وہ اس میں کچھ اضافہ آگے پیچھے تشریح لگا کر کچھ یوں بیان کرتا ہے یا یوں اس کو سوچتا سمجھتا ہے, اس پر لعنت ہے. نمبر دو, جبرن ڈنڈے کے زور سے اقتدار حاصل کرتا ہے, اس پر ہمیشہ لعنت ہے. پھر اس اقتدار پر اس دور پر بھی لعنت ہوگی. تو اور جو عزت والے لوگ ہیں ان کو ذلیل کرتا ہے, اور جو ذلت والے ذلیل لوگ ہیں ان کو وہ وزارتیں عطا کرتا ہے. ایسے شخص جو زبردستی اقتدار حاصل کرتا ہے اس پر لعنت ہے. آگے فرمایا تقدیر کو جھٹلانے والے شخص پر لعنت ہے کہ اللہ اس طرح ہے, فلاں کیسے بنایا, فلاں کیسا ہوا. تقدیر کے اوپر گفتگو کرنا منع ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب منع کر دیا گیا, جو علوم نبوت کے بغیر واسطے کے شاگرد ہیں, تو ان کو آپ نے منع فرمایا کہ تقدیر کے موضوع پر گفتگو نہیں کرنی, اس میں کہیں شک و شبہ میں نہ مبتلا ہو جاؤ. پھر بیان فرمایا کہ شیطان یہ کہتا ہے چلو تم کو یوں پیدا کیا, فلاں کو یوں کیا, فلاں کو یوں کیا. پھر شیطان دل میں ڈالتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو فرمایا جب یہ بات ذہن میں آ جائے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ یہ ہمارے ایمان پر اب ڈاکہ ڈال رہا ہے, شبہ کر رہا ہے. تقدیر کے موضوع پر گفتگو کرنا منع ہے, کہیں تقدیر کو جھٹلانے والا نہ بن جائے. تو تقدیر کے فیصلے کو اگر جھٹلایا تو یہ شخص ملعون ہے, ایمان چلا جائے گا. آپ جانتے ہیں ایمان کے حصہ لازم ہے. چوتھی چیز, کوئی شخص حرام کو حلال کرتا ہے اور پھر حجتیں بھی پیش کرتا ہے, دلیلیں بھی دیتا ہے, یہ اس لیے ہے چیز حرام لیکن یہ کہتا ہے آج کل فلانا کام ہے, فلانی بات ہے, اس لیے یہ چیز حلال ہو گئی, یا بعض دفعہ حلال کو ثابت کرتا ہے کہ یہ حرام ہو گئی, تو فرمایا یہ شخص بھی ملعون ہے. دیکھو کسی حرام کو جب حرام سمجھتا ہے, انشاءاللہ ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی, لیکن اگر حرام کو وہ دلائل کے ساتھ وہ حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ اس لیے کبھی تاویل نہیں کرنی چاہیے گناہ کے بارے میں کہ یہ چیز اب یوں اس ماحول کے لحاظ سے, اور اتنے عمر ہو گئی, اتنی صدیاں ہو گئی ہیں, اب اس معاملے اور معاشرے میں یہ چیز جائز ہو گئی. نہ, ایسا نہیں, اس سے گناہ ہوگا. حرام حرام ہے, حلال حلال ہے, اور وہ واضح ہے. پانچویں بات, جن لوگوں پر لعنت ہے, فرمایا کہ میری اولاد میں سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میں سے جو میری اتباع نہیں کرتا, میرے حلال کو حلال نہیں سمجھتا, میرے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتا, میری اولاد میں سے ہے تب بھی وہ ملعون ہے. کہ اصل تو بات شریعت کو ماننا ہے, اولاد بات کی چیز ہے, اصل رشتہ وہ شریعت کا رشتہ ہے. یہی وجہ ہوئی کہ جن رشتہ داروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو اچھی بات ہے, وہ تو سید الشہداء بنے, کوئی کیا بنے, اور جن رشتہ داروں اور چچوں نے نہیں مانا تو جناب نے فرمایا کہ یہ اگر ان کے خاندان کے بعد کے لوگ مسلمان بھی ہو جائیں تب بھی سید نہیں ہوں گے, یہ آل رسول نہیں ہیں, کیونکہ میری حیات میں مجھے نہیں مانا. تو ان کی نسلوں میں بعد میں کوئی مان لیتا ہے تو پھر وہ سید نہیں ہوگا, اس نے ادب نہیں. میری اولاد میں سے اگر کوئی شریعت کے حلال حرام کو نہیں سمجھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ بھی ملعون ہے. یہ پانچویں چیز. اور چھٹی چیز عام امتی کے بارے میں ہے کہ جو میری سنت پر عمل اس لیے نہیں کرتا, یہ سنت ہے, اس کو مطلب اعوذ باللہ اتنی وقت نہیں دیتا, سنت کو اتنا مقام نہیں دیتا, سمجھتا ہے سنت. ایک ہے سنت پر عمل نہ کرنا, یہ تو گناہ ہے اور کراہت ہے, اور اللہ توفیق دے دیں گے جو جذبہ جب ایمان بنے گا سنت پر عمل کرنے. ایک جذبہ ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ سنت کو اتنا وقت نہ دیا. سنت یہ کیا بات ہے, جیسے آپ نے دیکھا ٹوپی پہننا سنت یہ کیا دیا, یا فلاں کام کرنا سنت یہ نہیں, اس طرح یہ لوگ آدھی سے منہ نہیں بناتے. یہ وہ لوگ ہیں جو محبان رسول ہیں, یہ عاشقان رسول ہیں, یہ امتی ہے نبی کے جو سنت دے رہے. سنت یہ نبی, آپ اس پر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ اور بے وقوف انسان, کیا کس چیز کی مناع کر رہے ہو؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پیغامات کا نام ہے سنت, آپ نے ان پر ایمان لایا. ہاں کبھی کسی وجہ سے رہ گئی ہے, اندازہ ہی نہیں ہوا, خیال نہیں ہوا, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تہاون نہیں ہونا چاہیے, یعنی سنت پر عمل کرنے کے بارے میں فکر ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. کبھی رہ گئی اچانک انسان ہے, ایسا نہیں ہو, کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ آئندہ معمول بنا لے. چھ چیزیں ہیں جن پر لعنت ہو. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بد نظری کرنے والے شخص پر لعنت ہے, اور جو مرکز بد نظری بنا اس پر بھی لعنت ہے. بد نظری کرنا گناہ ہے, اور اس سے عافیت انسان کی فوت ہو جاتی ہے, دل کی جو سکون کی زندگی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. جو عشق مجازی ہے اس سے انسان کی ظاہری صحت بھی ختم ہوتی ہے اور باطنی صحت بھی ختم ہوتی ہے. جو عشق مجازی, غلط عشق, غلط محبت, ظاہری صحت بھی ختم ہوتی ہے اور دل کی صحت بھی ختم ہوتی ہے, پیسہ بھی ختم ہوتا ہے. ایسے ہی اپنے آپ کو پھر یہ سرگردان پھر آتا رہتا ہے وہ پرانے زمانے کے شاعروں کی طرح. اور اگر حقیقی محبت لگ گئی اللہ اور اللہ کے رسول کی, ظاہری صحت بھی اچھی ہوگی, دل کی صحت بھی اچھی ہوگی. اللہ جب راضی ہو جائے, اللہ کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے, تو ایسی اونچی صحت کیا ہوتی ہے پھر؟ تو بد نظری کرنے والے شخص پر لعنت ہے, اور جو مرکز بد نظری کا بنا اس پر بھی لعنت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بد نظری کرنے والے شخص پر تو لعنت سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو اپنی نظریں نیچے رکھنی چاہیے. قرآن مجید نے 18 پارے میں امر کا صیغہ فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. اے نبی آپ فرما دیجئے ان مومنین کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, ذلک ازکی لہم, یہ تمہارا تزکیہ نفس ہے, یہ پاکیزگی ہے, یہ تزکیہ نفس ہے. کیوں؟ یہ جو ہے نا سبب بنتی ہے, نگاہ سبب بنتی ہے غلط کام کی طرف, اور پھر انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اے نبی صراحتن عورتوں کو, مومنین عورتوں کو بھی فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنے حیا کی حفاظت کریں, یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے. بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بد نظری کرنے والے شخص پر لعنت تو سمجھ میں آتی ہے کس نے گناہ کیا. یعنی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور بد نظری کر رہے ہیں, اس کا کیا گناہ ہے؟ جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. اس کا جواب میرا خیال ہے اس ماحول میں تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے تو بن سنور کر بازاروں میں آتی ہیں, دفتروں میں آتی ہیں, ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنا یہ میک اپ اور کپڑوں کے اوپر خرچ کرتی ہیں. کیوں؟ کہ لوگ ہمیں دیکھیں, تو گویا کہ ان کی نیت یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں, تو لہذا جس پر بد نظری کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. یہ مسلمانوں کی بیٹیاں بہنیں ہوں گی نا, لہذا اپنے گھروں کے اندر دینداری لاؤ. الا یہ کہ اسلام نے تو مجبوراً عورت کی نوکری کا جواز کیا مجبوراً, لیکن اس میں بھی پردے کا خیال ہو اور بلا وجہ کسی کے ساتھ گفتگو نہ ہو. ایسی فرمایا کہ ان لوگوں پر لعنت ہے جو تانہ باز ہیں, لعنت باز ہیں اور بدگوئی کرتے ہیں, تانہ دیتے ہیں لوگوں کو یا بدگوئی کرتے ہیں, کہ سمجھ میں آتی ہے بات. بعض لوگ گفتگو میں زیادہ لفظ لعنت استعمال کرتے ہیں. چنانچہ اس حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ میں نے عورتوں کو اکثر جہنم میں دیکھا ہے, تو عورت پوچھنے لگی حضرت یہ کیوں؟ فرمایا کہ تمہارے اندر نقص یہ, تخر نلاشی رو تل ان, تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور اپنے گفتگو کے جملوں میں لعنت کا لفظ استعمال کرتی ہو, اس لیے تم جہنم میں چلی جاؤ گی. لفظ لعنت استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور جو اعمال ہیں جن کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے, ایسے بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچائے, نیک نامی اختیار کرے, رحمت کا مستحق بنے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت مردوں والا لباس پہنتی ہے یا مرد عورتوں والا لباس پہنتے ہیں, اور اسی طرح بنانا, بال بنانا یا اس طرح, حتیٰ کہ ایک حدیث میں جوتے کا ذکر ہے کہ کوئی عورت مردوں والا جوتا پہنتی ہے یا مرد عورتوں والا جوتا پہنتا ہے, ان کے اوپر بھی لعنت ہے. آپ کو اندازہ ہوگا بعض لوگ فون پر بات سنتے ہیں اور کرتے ہیں اور ہوتے بوڑھے ہیں, ہیلو السلام علیکم, کیا مطلب؟ اگلا یہ سمجھے کہ ایک کو بڑا مزدار سی کوئی لڑکی سی بول رہی ہے. مرد کی طرح بولنا چاہیے اور مرد کے جملوں میں ایک روب ہوتا ہے اس طریقے سے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو عورتوں کے لہجے میں گفتگو کرنا ہے یہ لباس سے زیادہ بری بات ہے, یہ بھی ملعون ہے. مرد کو مرد بنایا وہ اپنے لباس میں اچھا ہے, عورت کو عورت بنایا وہ اپنے لباس میں اچھی ہے. لہذا جب جوتا خریدنے جاؤ اور کپڑا خریدنے جاؤ نا, دکاندار کہتا ہے یہ دونوں طرح چلتا ہے, تو اس کو یہ کہنا چاہیے ہم ہجڑا نہیں ہے کہ دونوں طرح چلتا ہے, ہم مرد ہیں, مردوں والا جوتا کون سا ہے, مردوں والا لباس کون سا ہے. فرمایا ہجڑوں پر لعنت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ ان کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے, لہٰذا وہ اسی طریقے پر رہیں. وہ بعض ہجڑے بتکلف اپنے آپ کو وہ عورت بناتے رہتے ہیں, کیا کیا تماشا بناتے ہیں, جو لوگوں کو مانگتے ہیں وغیرہ, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو یہ اس طریقے سے لباسوں کے تغیر تبدل میں مرد عورت کی طرح, عورت مرد کی طرح ہو تو اس کے اوپر بھی لعنت ہے. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ, اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی, اور جن کے ساتھ اللہ نے لعنت کر دی ان کا کوئی مددگار آخرت میں نہیں ہوگا. کل بھی بتایا تھا کہ جو کسی شخص پر یوں شخصی مومن کو یوں کہنا کہ تم ملعون ہو, اس کو شریعت نے جائز نہیں کہا, یہ جائز نہیں ہے. کس شخص کہنا کہ شاید تم ملعون ہو, تم یہ کام کرتے ہو, تم پر لعنت ہے, نہیں ایسا کہنا چاہیے. اجتماعی شکل میں کہ یوں لوگ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ جو لعنت والے اعمال ہیں, یا یہ کہ وہ کفار کہ جن کا مرنا پتہ ہے کہ حالت کفر پر ہی مرے ہیں وہ کافر, پھر ان کے بارے میں لعنت کا لفظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا صدق الله العظيم. یا تو ان کے لیے کوئی بادشاہت کا حصہ تھا, فإذا لا, اگر ایسا ہوتا تو لا يؤتون الناس نقيرا, یہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے. ام يحسدون الناس, یا یہ کہ یہ حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, علامہ اس بات پر جو اللہ نے لوگوں کو دیا ہے اپنے فضل میں سے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, وآتیناہم ملکاً عظیماً, اور ان کی آل میں سے بعض کو بڑا بادشاہ بھی بنایا ہے. فمنہم من آمن بہ, بس ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے, اور بعض ایسے ہیں کہ جو سیدھے راستے سے روکتے ہیں. جو سیدھے راستے سے روکتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے جو ان کا ٹھکانہ ہوگا, آگے جہنم کا تعارف کرائیں گے کل انشاءاللہ. بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر اور کافروں پر لعنت کی ہے, اور یہ سارے مل کر مشرکین مکہ یا یہود و نصارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی فکر کرتے ہیں. کامیاب تو نہیں ہوتے لیکن اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں نا, جیسے کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے اور پکا ارادہ ہے کہ وہ برائی کرنا چاہتا ہے لیکن اتفاق سے وہ برائی نہیں کر سکا کہ کوئی رکاوٹ ایسی بن گئی, تو اس کو اس برائی کے ارادے کا گناہ ملے گا, کیونکہ اس کا وہ ارادہ عزم کے درجے میں پہنچ چکا تھا, اس کی عملی شکل اتفاق سے ایسی. ان کا بھی ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا, تکلیف پہنچانے کا, کبھی ذہنی تکلیف پہنچانے کا, کبھی جسمانی تکلیف پہنچانے کا, ہر وقت ارادہ ہوتا ہی رہتا تھا. کبھی کامیاب ہوتے تھے, کبھی نہیں بھی ہوتے تھے. تو ایک تو ان کی یہ بات. دوسری بات یہاں آپ کے سبق میں کہ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کیوں نہیں تسلیم کرتے تھے, کیا وجہ ہے ان کو, کیا ضد تھی؟ جبکہ 40 سال سے پہلے تو یہی لوگ مشرکین مکہ صادق اور امین کہتے تھے, اور جو یہودی ہیں مدینہ کے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ آخری نبی جو آپ نے بھیجنا ہے اس کے واسطے سے ہمارا فلانا کام کر دے. یہ یوں دعا مانگتے تھے یہودی لوگ, بلکہ بعض دفعہ کسی مشکل میں پھنستے تو یہ کہتے بھی تھے کہ کب آئے گا آخری نبی کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے اور ان لوگوں سے ہماری نجات ہوگی. تو اب کیوں نہیں, جب اس نبی کے آنے سے پہلے تو اس نبی کی آمد مانگ رہے تھے اور مشرکین مکہ صادق امین کہہ رہے تھے, اب کیوں نہیں مانتے, کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید نے یہاں دو امکان بیان کیے ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی, کہ یا تو بادشاہت ان کی تھی مشرکین مکہ کی یا ان کی یہود و نصارہ کی, اور اب ان کی بادشاہت ختم ہو گئی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بن گئے ہیں, تو ان کو یہ ضد ہو گئی کہ ہماری بادشاہت اس نے چھین لی ہے. یہ بات بھی نہیں ہے, نہ یہ پہلے بادشاہ تھے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بادشاہت چھینی ہے, تو لہٰذا اس پر حسد بھی کوئی وجہ نہیں رکھتا. دوسری وجہ ان کی حسد کی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اس کے اوپر حسد ہے کہ آپ کو نبوت کیوں دی گئی. تو فرمایا کہ نبوت آل ابراہیم میں سے چلی آ رہی ہے, ان میں سے تو تھی نہیں, تو پہلے بھی انبیاء گزرے آل ابراہیم میں سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہیں, لہذا ان کو اس پر حسد کرنے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ اسی آل میں سے نبوت چلی آ رہی ہے. گویا کہ یا حسد ہو سکتی ہے دنیاوی کمال پر کہ یہ کہیں کہ پہلے ہمارے پاس تھا اور اس شخص نے آ کر چھین لیا ہے, لہذا اس سے اب ختم ہونا چاہیے. تو پہلے ان کے پاس کوئی دنیاوی بڑی بادشاہت نہیں تھی, ویسے خاندان کے کوئی سردار ہوتا ہے تو خاندان کے سردار ہونا بادشاہ ہونا تو نہیں ہوتا. یا دینی کمال پر حسد ہوتی ہے کہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس دینی اقتدار تھا اور یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو دینی اقتدار ہمارا چھین لیا ہے. نہیں, ایسا بھی اس لیے کہ آل ابراہیم میں نبوت چلی آ رہی ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے. تو ان کا یہ دونوں پہلوؤں پر حسد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, اور حسد ویسے ہی مضر ہے. حسد کہتے ہیں الحسد تمنا زوال النعم, حسد نام ہے کہ فلاں شخص کی نعمت جو اس کو حاصل ہے مال کے لحاظ سے یا عہدے کے لحاظ سے یا صحت اور شہرت کے لحاظ سے یا جس لحاظ سے بھی اس کو نعمت جو حاصل ہے وہ ختم ہو جائے, مجھے ملے یا نہ ملے, لیکن فلاں شخص کو جو نعمت حاصل ہے وہ ختم ہو جائے, یہ حسد ہے اور یہ بہت بری چیز ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الخشب. سنو بچو, حسد کرنے سے, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طریقے سے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے نا, جلاتے جلاتے جلاتے وہ لکڑی ختم ہو جاتی ہے, جل جاتی ہے اور پھر یہ خود بھی ختم ہو جاتی ہے, آگ خود بھی ختم ہو جاتی ہے. ایسی حاسد شخص جو یہ تمنا رکھتا ہے کہ فلانا ہمارا جو کلیگ ہے یا فلانا ہم اثر ہے, ہم مکتب ہے, ہم پلہ افسر ہے, اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے, کیوں مل گئی ہے؟ اب اس کے کہنے سے اس کا وہ عہدہ تو ختم نہیں ہوگا, یہ دل دل میں کر رہا ہے, تو اس سے اس کا اپنا نقصان دونوں, ایک تو دینی اعتبار سے حاسد کا نقصان ہے اور ایک دنیاوی اعتبار سے حاسد کا نقصان ہے. دینی اعتبار سے یہ ہے کہ حاسد گنہگار ہو رہا ہے, اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں. آگ جس طرح لکڑی کو جلاتی ہے ایسے حاسد کی نیکیاں اگر ہیں تو وہ جلتی جا رہی ہیں, ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ اس کا دنیا دینی نقصان ہے حاسد کا. حاسد کا دنیاوی نقصان کیا ہے کہ ہر وقت پریشان رہے گا, کھٹتا رہے گا, بے سکون رہے گا, بے عافیت رہے گا, کہ اس کے ذہن میں یہی فکر سوار ہے کہ اس بندے کو یہ عہدہ اور یہ نعمت کیوں مل گئی ہے. تو حسد دنیاوی کمال کے اوپر ہو یا دینی کمال کے اوپر ہو, حسد دونوں حسد جائز نہیں ہے. دینی کمال کیا کہ اس کے اوپر حسد کیسے ہوتا ہے, جیسے یہ مشرکین مکہ یا یہود و نصارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار سے اور خاتم النبیین ہونے سے چڑھتے تھے. ان کو اس سے یہ غرض نہیں کہ کس کو ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے نبوت, یہ حسد ضرور تھا کہ اس شخص کو نبوت کیوں دی گئی ہے. مشرکین مکہ کو اس لیے حسد تھا کہ جو عبد المطلب کا خاندان ہے وہ غریب ہے, لہذا ان غریبوں کو نبوت کیوں مل گئی ہے. جو دوسرے خاندان تھے ابو سفیان کا اور ابو جہل کا اور یہ خاندان عتبہ شیبہ والے, یہ خاندان مالدار تھے اور اس وقت سرداری جو چل رہی تھی سرداری, وہ سرداری بھی ان کی چل رہی تھی. تو اس کو حسد ہوئی ہے, درس کے وقت باندھ رکھتے ہیں بعد میں. مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد اس لیے تھا کہ ہم میں سے جو فی الحال سرداری جس کو قبیلے کی حاصل ہے اور جو مالدار لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں نبوت دی گئی, اس شخص کو کیوں دی ہے, اس کو نبوت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے, یہ غریب خاندان کا شخص ہمارا لیڈر بننا چاہتا ہے, یہ اس سے چھن جائے بھلے ہمیں ملے یا نہ ملے. یہ مشرکین مکہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی کمال پر حسد تھا, اور یہود و نصارہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد دینی کمال پر کیسے تھا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ آج تک جو نبوت چلی آ رہی ہے وہ نبوت بنو اسحاق میں سے ہے, بنو اسرائیل میں سے نبوت ہے, بنو اسحاق میں سے, یہ بنو اسماعیل کا شخص نبی کیوں بنا ہے, لہذا ہم اس کو نبی نہیں مانتے, یہ نبی نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور نبی بن جائے. تو پھر دیکھیں گے گویا کہ یہودیوں کی حسد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی کمال پر بہی مانا تھی کہ یہ نبی نہیں ہونا چاہیے. تو اس جگہ پہ فرمایا کہ ہم لو نصیب من الملک فیض اللہ تون الناس نقیرا, کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ تھی جو ہمارے پیغمبر نے ان سے چھینی ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں, ان کے پاس تو بادشاہ بھی نہیں تھی, یا یہ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ جو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل عطا کیا نبوت کا, عزت کا. دیکھو عزت جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں اور یہی چیز آخرت میں ہے. بعض لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں اور کیا سے کیا ان کا عہدہ ہوتا ہے لیکن لوگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں, یا کرتے ہیں تو ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. تو مالدار ہیں لیکن عزت نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں, یہ کوئی کمال ان کے پاس نہیں ہے. اور بعض لوگ غریب ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہے, یہ اونچے لوگ ہیں کہ ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے عزت عطا کی دنیا میں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہوگی. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی کمال پر یہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیوں نبی دیے بنایا ہے اور کیوں یہ فضل و عنایت سے نوازا ہے, یہ دونوں اعتبار سے ان کا حسد بے معنی ہے. ہم نے ان کی بادشاہت بھی نہیں چھینی کیونکہ یہ پہلے سے ہی بادشاہ نہیں تھے, نہ ان کی نبوت چھینی ہے کہ ان میں سے تو کسی کو نبی نہیں بنا دے. ہاں یہ آل ابراہیم میں سے ہیں, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب, ہم نے آل ابراہیم کو پہلے بھی بہت ساروں کو کتاب یعنی نبوت عطا کی, حکمت عطا کی, اور بعضوں کو بادشاہ بھی بنایا ہے. آل ابراہیم ہے کہ داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو, یوسف علیہ السلام کو, ان کو بادشاہ بنایا ہے, نبوت بھی دی. فمنہم من آمن بھی, بعض یہودی ایسے ہیں جنہوں نے ایمان لایا, ومنہم من صدہم, اور اکثر ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں, یہ ان کا مشن ہے کہ وہ سیدھے راستے سے روکتے ہیں. جیسے بعض کا یہ مشن ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا, ایسے ہی شیطان یا آل شیطان کا یہ مشن اور منشور ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے سے وہ روکتے ہیں. منہم من صدہم کفا بجہنم سعیرا, جو لوگ سیدھے راستے پر خود بھی نہیں چلتے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو بات یہ ہے کہ حسد خواہ دینی کمال پر ہو یا دنیاوی کمال پر ہو, یہ حسد گناہ کبیرہ ہے, اور حسد کرنے والے شخص کے دونوں نقصان ہیں, دینی اعتبار سے اس کی نیکیاں ضائع ہو رہی, دنیاوی اعتبار سے ویسے کرتا رہے گا, اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. حسد کی تعریف کیا کہ فلانے شخص کے کو جو عہدہ اور مقام ملا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس, ہمیں ملے یا نہ ملے یہ حسد ہے. لیکن اس کے مقابلے میں غبطہ ہے, جس کو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی الاثنین العلم والمال, کہ غبطہ حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں محبوب ہے. غبطہ رشک, وہ کہ ایک مال میں اور ایک علم میں, کہ مال کسی کو اللہ نے دیا ہے, یہ شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس طرح مالدار بنا جیسے وہ نیک راستوں میں خرچ کرتا ہے, تو مجھے بھی آپ مال دیں گے تو میں بھی آپ کے نیک راستوں میں خرچ کروں گا. یہ جو دعا کر رہا ہے اس کو مال نہ بھی ملے, اللہ کی حکمت ہے جس کو جیسے چاہے رکھے, لیکن اس کو اس نیت اور تمنا پر بھی ثواب ملتا رہے گا. بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ دعا کرتا رہتا ہے, تمنا کرتا رہتا ہے کہ کاش کہ اللہ مجھے یوں مالدار بناتے تو میں اس طرح دیتا اور اتنے پیسے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, اس کو اتنے پیسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا بے شک ابھی اس نے خرچ نہیں کیا, اس کے پاس تو ہے نہیں, لیکن اس کا ارادہ اور نیت پکی ہے, اللہ جانتا ہے اس کو. دوسرا ہے کہ علم ہے, کوئی حافظ ہے, قاری ہے, عالم ہے, اور یہ شخص غبطہ اور رشک کرتا ہے کہ کہتا ہے اللہ مجھے بھی ایسا عالم بنا, ایسا حافظ بنا, ایسا قاری بنا, مجھے بھی ایسا علم عطا کر کہ میں خود بھی عمل کروں گا اور لوگوں کی بھی رہبری کروں گا, تو اس رشک پر بھی ثواب ہے اور یہ محبوب ہے. یعنی اس طریقے سے کہ اگر فلانے کے پاس علم ہے یا دولت ہے وہ ضائع ہو جائے مجھے ملے یا نہ ملے تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے, اور اگر فلانے کے ساتھ مال ہے یا علم ہے اور اللہ مجھے بھی عطا کر کے میں بھی اس طریقے سے دین کی خدمت کروں گا تو یہ محبوب عمل ہے. تو یہاں فرمایا ام لہم نصیب من الملک, یا یہ بادشاہ تھے کہ ہم نے ان کی بادشاہت چھینی ہے, اگر یہ تو بادشاہ ہوتے فَإِذَا اللَّهُ يُقْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, یہ تو اور غڑپ غڑپ کرتے رہتے دوسری دنیا میں رہ کر, ہمیں یہاں سکون سے نہیں رہنے دیتے یہود و نصارہ, یہ تو اور غڑپ غڑپ کرتے, یہ کسی کو کچھ حصہ نہ دیتے, جن کے پاس کچھ ہے ان کو اپنے جھونپڑوں میں بھی یہ آرام سے تو نہیں رہنے دیتے, یہ ایسے ظالم لوگ ہیں. اب يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء وهي الحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين, فرمایا کہ تمہارے اندر بیماریاں اسی طرح آ جائیں گی جیسے پہلے امتوں میں بیماریاں, روحانی بیماریاں جیسے ان کے اندر آئی ہیں, مثلا حسد اور بغض, اور حسد اور بغض وهي الحالقه, یہ ایسی بیماریاں کہ حلق کر دینے والی ہیں, حلق کہتے ہیں اس طرح کے ساتھ گنجا کرانے کو, یہ بیماریاں حلق کر دینے والی ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارے بالوں کو حلق کریں گی, بلکہ یہ کہتا ہوں کہ تمہارے دین کو موٹ دیں گی. اگر حسد اور بغض تمہارے دل کے اندر ہوا تو دین پھر نہیں آئے گا. بغض یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں نقصان سوچنا, دوسرے ساتھی کے بارے میں نقصان سوچنا کہ اس کو بیماری ہو جائے, وہ گر جائے, اس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس کی کوئی پریشانی کی خبر میں سنوں, یہ بغض ہوتا ہے. اور جس شخص کے اندر بغض ہے ایمان نہیں ہے. اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يؤذر اخاه فوق ثلاثه ايام, فرمایا کہ آپس میں بغض نہ کرو, خیر سوچو, خیر الناس میں ينفعهم ناس بنو, خیر سوچو. جانور بھی خیر بول جاتے ہیں آپ لوگوں کو, گدا بوجھ اٹھاتا ہے, اونٹ بوجھ اٹھاتا ہے, گائے دودھ دیتی ہے, بکریاں گوشت اور دودھ مہیا کرتی ہیں, ان کا گوبر بھی تمہارے لیے مفید, ان کی کھال بھی مفید, ان کا سب کچھ, ہڈیاں بھی مفید, وہ تمہارے فائدے کے لیے, تم انسان ہو, تمہیں تو زیادہ فائدہ مند ہونا چاہیے. تو کسی کے بارے میں برائی نہ سوچو, نقصان نہ سوچو, بغض نہ کرو آپس میں, خیر پہنچانا سوچو. اگر خیر نہ بھی پہنچا سکے تب بھی سلام ملے گا. اللہ سے دل میں نیت تو رکھو, اللہ مجھے صحت ایسی عطا کر, مال ایسا دے, اس طرح دے میں غریبوں کی مدد کروں, کسی کی ہاتھ بٹاؤں, نہ بھی کر سکے تو ثواب ملے گا. خیر الناس من ينفع الناس بنو, تو بغض نہ کرو, حسد نہ کرو, ولا تدابروا, کسی کے پشت پیچھے اس کی برائی مت سوچو, جس کو غیبت کہتے ہیں. ولکن کونوا عباد اللہ اخوانا, بلکہ تم بھائی بھائی بن جاؤ, کیوں انما المؤمنون اخوة, بھائی بھائی بن جاؤ. آپ آج عالم اسلام کو دیکھ رہے ہو, عالم اسلام کے بعض اسلامی ملکوں کے بادشاہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگانا پسند کرتے ہیں اور اپنے مسلمان ملکوں کے ساتھ دوستی لگانا پسند نہیں کرتے, پھر بھی یہ مسلمان ہوتے ہیں یہ بادشاہ. تو فرمایا کہ قوم عباد اللہ اخوانا, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ ناراض ہو جائے اور 3 دن سے زیادہ اس کے ساتھ گفتگو بند کر دے, یہ جائز نہیں ہے. 3 دن تک گنجائش ہے, 3 دن کے اندر اندر کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے, جیسے آدمی اکٹھا رہتا ہے تو اس سے سلو کر لو. اور فرمایا کہ جو پہل کرے گا سلام کی اس کو زیادہ ثواب ملے گا. اللہ سمجھ